بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا كثيرا. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. على أعظم العالمين سيدنا محمد صلوات على سيدنا محمد صلاة على أكمل العالمين سيدنا محمد صلاة. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نور من ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Cenab-ı Hak kabul eylesin. Sabahımız mübarek olsun. Gününüz bereketli eylesin inşallah. Allah'ın seçkin, Allah'ın bahtiyar kulları, Allah'ın seçilmiş, Allah'ın değer verdiği kulları, İyi ki buraya getirildiniz. Rabbimize hamd olsun, Rabbimize sonsuz şükürler olsun ki sabahın seher vaktinde duaların reddolunmadığı bir zaman diliminde onun mabedinde, onun misafirhanesinde, onun sevdikleriyle birlikte yine ondan bahsedilen, onun sevgilisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsedilen bir cemiyette, bir cemaatte bizleri buluşturdu. Rabbimize hamd olsun. Büyükler der ki, zekat verdiğiniz zaman böbürlenmeyin. Zekat verdiğiniz için, size o zekatı verildiği için bir de onun için sadaka verin. İki rekat şükür namazı kılın. Buraya getirildiğimiz için, burada sabah namazının iftidah tekbirini imamla birlikte aldığımızdan dolayı Rabbimize ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yine de azdır kıymetli dostlar. Buraya programlayıp, buraya saatini kurup, telefonunu kurup gelemeyen birçok kardeşimiz var. Onların içerisinde. Çünkü büyükler der ki, seven sevdiğini sevdiği yerde sevdikleriyle buluştururmuş. Siz sevmeseniz sevdiğiniz bir insanı evinize davet etmezsiniz. Ama sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir dostunuza, ahbabınıza, arkadaşınıza dersiniz ki lütfen buyurur musun, bir evimizi şereflendirir misin, evimizde bir yemek yer misin diye onu davet ederiz, değil mi kıymetli dostlar? Onun için buraya gelişimiz bir tesadüfi değildir. Tesadüfi değildir. Allah'ın nasiptar ettiği kulların içerisindeyiz. Rabbimize ne kadar hamd etsek yine de azdır. Şükürler olsun inşallah. Ayaklarımızı bu cemiyetlerden, bu cemaatlerden ayırmasın inşallah. Kıymetli dostlar, bu hafta çok birbirinden güzide, birbirinden kıymetli üstadlarımızı inşallah yakinen istifade etme şansını da ayrıca Rabbimiz bize nasip ettiği için şükürler olsun. Kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Türkiye'de ilk defa Siyer Araştırmaları Merkezi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını araştırma merkezi haline dönüştüren ve il il, adım adım, ilçe ilçe, karış karış Türkiye'yi gezerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı anlatan Efendimiz sevdalısı, kıymetli üstadımız Muhammed Emin Yıldırım hocamızdan istifade edeceğiz şimdi. Akabinde Fatih Cami Baş İmam Hatibi Hafız Osman Şahin hocamızın o tatlı nadide Kur'an bülbüllü sedasıyla inşallah Kur'an tilaveti dinleyeceğiz. Akabinde yine kıymetli hocamızın inşallah o mübarek ağızlarından duayla inşallah programımızı nihayete erdirmiş olacağız inşallah. Ben şimdi hocamı huzurlarınıza arz ediyorum. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Şöyle koyayım hocam, eyvallah. Efendim, dışarıdaki cemaatimiz şöyle içeriye gelebilmesi için isterseniz biraz ilerleyebilirsek hem hocamızın görüş alanına girmiş oluruz, hem de inşallah bağdaşımızı, rahat oturuşumuzu bozmadan tabi. Aklımız ayaklarımızda kalmasın, aklımız hocamızda olsun ki sohbetten istifade etmiş olalım. O yüzden rahat oturuşumuzu bulalım. Euzubillahimineşşeytanirracim.